الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة العنكبوت کی تقریباً 51 آیات کی تفسیر ہو چکی تھی، آخری آیت کا کچھ حصہ بھی باقی تھا، لیکن پہلے 50 آیت بھی ملاحظہ فرمائیے تاکہ پیچھے والے کلام سے ربط قائم ہو جائے۔ 50 آیت میں کفار نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ پر، یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری ہے، کوئی نشانیاں نازل کیوں نہیں کی گئی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ محض نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، میں تو صرف ایک واضح طور پہ ڈر سنانے والا ہوں۔ گویا کہ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہزارہا معجزات دیکھنے کے باوجود، اور خود نبی کریم کی ذات اقدس سراپا معجزہ تھی، اس کو دیکھنے کے باوجود ایک غیر ذمہ دارانہ مطالبہ کیا، نامناسب مطالبہ کیا کہ آپ کوئی اللہ کی طرف سے نشانی لے کر کیوں نہیں آتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ نشانی تو تمام اللہ کے پاس ہیں، وہ جب چاہتا ہے حکمت کے تحت نشانیاں نازل فرما دیتا ہے، میرا کام اس نشانیوں کو طلب کرنا نہیں ہے، بلکہ میرا کام یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے کوئی نشانی مجھے عطا فرمائے گا تو وہ میں تم تک پہنچا دوں گا۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ کفار کے خلاف ایک سوال تھا، ایک حجت قائم کی گئی جس کا وہ جواب نہ دے سکے، اور یہ 51 آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم، اور کیا یہ انہیں کافی نہیں تھا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر ایک کتاب اتاری جس کی ان پر تلاوت کی جاتی ہے۔ یعنی یہ جو قرآن عظیم آپ پر ہم مسلسل اتار رہے ہیں، اور آپ اس قرآن پاک کو ان کافروں کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیونکہ وہ دور بڑے ہی فصحا اور بلغا کا دور تھا، بہترین قسم کی عبارات کی سلاست و روانی اور بہترین قسم کی قافیہ بندی اور نثر کے اندر رعایت سجع وہ بہت ہی بہترین انداز سے کیا کرتے تھے، اور ایسے وقت میں ایک ایسی ذات، ایک ایسی شخصیت جو 40 تک ان کے درمیان رہی اور انہی کی طرح گفتگو کرتی رہی، لیکن 40 کے بعد پھر اس کا انداز گفتگو بدلا اور اس نے ایک ایسا کلام دینا شروع کیا کہ جس کے بارے میں خود ان فصحاء اور بلغاء کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو کیا یہ بہت بڑی نشانی نہیں تھی کہ وہ نبی کہ جنہوں نے کبھی کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمز دراز نہیں کیا، وہ شاگرد نہیں بنے، کوئی کتاب نہیں پڑھی، کہیں دور دراز کا سفر طے کر کے کسی اور علاقے میں قیام نہیں کیا کہ یہ گمان ہوتا کہ شاید وہاں کسی استاد سے پڑھ کر واپس آ گئے ہیں، اور پھر اس نبی کی زبان سے ایک ایسے کلمات، ایک ایسے اور ایسے جملے وہ سن رہے ہیں کہ جن کی نظیر پیش کرنا ممکن نہیں ہے، جیسے کہ قرآن کا چیلنج تھا۔ تو یہ نشانی بہت بڑی نشانی تھی، اور ان کو اس نشانی کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا، اور یہی دعوت قیامت تک کے ہر غیر مسلم کے لیے ہے کہ کیا اسلام کے حق ہونے، مسلمانوں کے درست ہونے، اسلام کے صحیح مذہب ہونے پہ کیا اتنی دلیل آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے جس میں 1500 کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی؟ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی اجتماعی طور پہ کبھی اس میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ اپنے پرنٹنگ پریس میں قرآن پاک کو معاذ اللہ غلط سلط کر کے چھاپ دے، لیکن وہ غلطی کبھی قائم نہیں رہ سکتی ہے، جیسے ہی کسی حافظ کے سامنے پڑھی جائے گی، بلکہ ایک عام مسلمان بھی پڑھے گا جو عربی دان نہیں ہے، پھر بھی وہ فوراً اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ یہ غلط عبارت ہے، کچھ سلاست و روانی منقطع نظر آ رہی ہے، اور اجتماعی طور پہ تو قرآن میں تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر کیا یہ قرآن عظیم کے روح سے ایک بہت بڑی نشانی نہیں ہے کہ یہ عظیم کتاب جس کی تقریباً 6666 آیات ہیں، یہ ہم مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں محفوظ ہو جاتی ہے؟ کوئی بھی اپنے مذہب کی ایک کتاب پیش کر کے بتائے جو ان کے مذہب کے کسی بچے کو یاد ہو، انشاءاللہ نہیں پیش کر سکتا۔ لیکن مذہب اسلام ایک ایسا کامل ترین مذہب ہے، اور چونکہ یہ حق مذہب ہے اور یہ قرآن عظیم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، لہٰذا ہم یہ بہت ہی فخر کے ساتھ اور انتہائی اعتماد کے ساتھ کہہ بھی سکتے ہیں اور دکھا بھی سکتے ہیں کہ ہمارے ایک دو نہیں لاکھوں بچوں کو یہ قرآن عظیم پوری 6666 آیات ان کے سینے میں محفوظ ہیں، اور بہت سے ان میں سے بچے ایسے ہیں جن کی تعداد یقیناً لاکھوں میں ہوگی کہ اس پورے قرآن کی کہیں پر بھی کوئی عبارت آپ بتائیے کہ اس کے آگے کیا ہے، وہ فوراً آپ کو بتا دیں گے۔ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واضح نشانی دی گئی ہے حق کو پہچاننے کے لیے، جو قیامت تک قائم رہے گی۔ اس کے باوجود اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی مجھ تک ہدایت نہیں پہنچی، میں غور و تفکر نہ کر سکا تھا اور مجھے مطلب سوچنے سمجھنے کا موقع نہ ملا، تو یقیناً اس کا یہ عذر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ انا فی ذالک الرحمت و ذکر لقوم یؤمنون، بے شک اس میں یعنی قرآن عظیم میں ضرور رحمت ہے اور نصیحت ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ ویسے تو قرآن عظیم تمام کے لیے رحمت ہے، رحمت کا مطلب باعث نزول انعام، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے نزول کا یہ ایک ذریعہ اور سبب ہے، حتیٰ کہ کافر بھی اگر قرآن عظیم کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھے گا تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام نازل ہوگا کہ اس کے دل کی گندگی آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہوگی اور حق اس پر واضح ہونے لگ جائے گا، اور یہ عین ممکن ہے کہ اگر وہ غور و تفکر سے پڑھتا رہا تو دولت ایمان سے مشرف کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس کو مقید کیا لقومی یؤمنون، ایسی قوم کے لیے یہ رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ حقیقتاً اور کما حقہو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام وہی حاصل کریں گے جو صاحب ایمان ہیں، اور اسی طریقے سے اس سے نصیحت وہی حاصل کرے گا حقیقتاً اور کما حقہو یعنی جیسا حق ہے جو صاحب ایمان ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن عظیم کو اس جہت سے بھی دیکھیں کہ یہ ایک نصیحت بھری کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بے شمار انعامات کے دلوانے کا ذریعہ اور سبب ہے، تو انشاءاللہ قرآن عظیم سے محبت اور بڑھے گی اور وہ فضائل حاصل کرنے میں آسانی رہے گی جو قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے ترجمہ اور تفسیر کو پڑھنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدن، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، یعنی تم کتنی بھی سرکشی کرو لیکن اللہ تعالی اس پر گواہ ہے کہ میں اپنا کام پورا کر رہا ہوں، میں تمہیں ڈر سنا رہا ہوں، میں تمہیں آخرت کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں، لہٰذا اب میرا اس میں کوئی کمی کوتاہی کوئی قصور نہیں ہے، اب اگر تم ہدایت قبول نہیں کرو گے تو تمہارا قصور ہے اور آخرت میں تمہاری گرفت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان ایک گواہ ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جانتا ہے وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، اور وہ جو ایمان لائے باطل پر اور انکار کیا انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کا، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں پہلے نبی کریم نے دعویٰ فرمایا اور اللہ نے حکم دیا کہ آپ یہ دعویٰ کیجئے کہ تمہارے اور میرے درمیان اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے، اور یقینی سی بات ہے گواہ وہی ہوگا کہ جو باقاعدہ ملاحظہ فرما رہا ہو اور تمام جو معاملہ ہے جس کی وہ گواہی دینے والا ہو اس کو وہ اچھی طریقے سے جانتا ہو۔ لہذا آگے بیان فرمایا کہ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب کو جانتا بھی ہے، لہذا وہ گواہ بھی ہوگا۔ اور پھر آگے کچھ خسارہ اٹھانے والوں کی نشانی بیان فرمائی کہ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو باطل پر یقین رکھتے ہیں، نا حق پر یقین رکھتے ہیں، وکفروا باللہ، اور اللہ تبارک و تعالی کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ اللہ کا انکار کرنے کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتے، لیکن یاد رکھیں کہ کفار قریش اس کے منکر نہیں تھے، وہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود کا اقرار کرتے تھے۔ جیسے انشاءاللہ بھی موقع ملے گا اگر میری زندگی رہی تو اگلی آیات خود بتائیں گی کہ اللہ تعالی اپنے حبیب سے فرمائے گا کہ ان سے پوچھئے کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے، تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی۔ پھر ان سے پوچھئے کہ کون آسمان سے پانی نازل فرما کے زمین کو زندہ کرتا ہے، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالی۔ تو وہ لوگ بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے اس اعتبار سے کہ وہ مانتے تھے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا رازق اللہ ہے، لیکن ان کی غلطی اور کوتاہی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے بتوں کی عبادت کو وسیلہ بنا لیا تھا، اور یہ سب سے بڑی غلطی تھی ان کی کہ انہوں نے شرک کا سہارا لیا کہ اس شرک کے ذریعے شاید ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں یہی سمجھانا تھا کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور باقی سب کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ لہٰذا ابھی جو فرمایا کہ کفروا باللہ، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے، تو اللہ کا انکار تو وہ نہیں کرتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے گا تو وہ اللہ کا ہی انکار کرنے والا ہے، اگر کوئی قرآن عظیم کے آسمانی کتاب ہونے کا انکار کرے گا تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کا ہی انکار کرنے والا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی قائم رہنے کے لیے بنیاد قرار دیا ہے، جیسے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ذات و صفات کو ماننا، انبیاء علیہم السلام، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، آخرت، تقدیر وغیرہ کے مسائل، تو یہ ان چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اگر کوئی ان کا انکار کرے گا، اللہ کو مانتا رہے کہ میں مانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہے، لیکن بقیہ چیزوں کا انکار کرے گا، تو وہ دراصل اللہ کا ہی انکار کرنے والا ہے۔ یہ اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے باطل پر اور انہوں نے اللہ کا انکار کیا، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے عذاب کی طلب میں، عذاب کے آنے کے لیے جلدی کرتے ہیں۔ یہ نظر بن حارث کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے تھے تو یہ بدبخت کہا کرتا تھا کہ تم اپنے اللہ سے کہو کہ وہ جلدی ہم پر عذاب نازل فرمائے، معاذ اللہ کہاں ہے وہ عذاب، کیوں نہیں آتا؟ تو یہ اس کے حق میں نازل ہوئی کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ عذاب کی طلب میں جلدی کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جب تک حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف فرما رہیں گے، جلوہ افروز رہیں گے، ان پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ اگر اللہ کا یہ وعدہ نہ ہوتا کہ قیامت تک ان پر عذاب نازل نہیں ہونا ہے، اجتماعی طور پر یہ وعدہ نہ ہوتا، تو ان کے ان اقوال کے جواب میں بہت پہلے عذاب نازل ہو چکا ہوتا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ان کی یہ بظاہر یہ جرأت مندی ہے کہ لاؤ کہاں ہے وہ عذاب، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ ان کی اس جرأت مندی سے گھبرا گیا اور عذاب نازل نہیں فرما رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ لوگوں کے مطالبے پہ کام نہیں کرتا، وہ اپنے کسی فعل کے صدور میں لوگوں کی تمنا کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ارادے کے مطابق جب وہ چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، وہ عذاب نازل فرمائے، انعام نازل فرمائے، اس کے فعل کے لیے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے، کوئی اس کے افعال کے لیے غرض ثابت نہیں کر سکتا کہ یوں ہوا، یہ ضرورت تھی تو اللہ نے ایسا کیا۔ یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمیں ضرورتیں ہوتی ہیں اور وہ ہمیں کسی فعل پر مجبور کر دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی فعل پر، فعل کے صدور کے سلسلے میں کسی غرض کا محتاج نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اپنے حبیب کے ذریعے ان کو یہ پیغام پہنچوا دیا کہ اگر ایک مقررہ مدت پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو ضرور تم پر عذاب آ جاتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْضَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ضرور وہ عذاب ان پر اچانک آئے گا اور وہ بے خبر ہوں گے۔ یا تو اس سے مراد کفار پر نازل ہونے والی وہ مصیبتیں ہیں جو دنیا میں ان پر اچانک آئیں، جیسے فتح مکہ اور غزوہ بدر کے اندر ان کی بدترین شکست اور بہت سارے قحط سالیاں وغیرہ، اور یا اس سے مراد یہ ہے قیامت، کہ انہی کی وہ نسلیں آگے چلتی جائیں گی اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا پوری کائنات میں ایک بھی شخص نہیں ہوگا، سارے کافر ہی کافر ہوں گے، اور پھر اچانک ان پہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھر اللہ نے مقرر فرمایا استعجلونک بالعذاب، اے حبیب یہ آپ سے عذاب میں جلدی کرتے ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَا لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم ضرور گھیرے ہوئے ہے کافرین کو، یعنی یہ مستقبل کے بارے میں بیان فرمایا کہ ضرور ان کو گھیر لے گی جہنم، گویا کہ ابھی بھی جہنم نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، جیسے ہی یہ مریں گے اور عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، لیکن ابھی ان کو جہنم کا عذاب قبر میں ملے گا، اور میدان معاشر میں جب حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا تو باقاعدہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن انہیں ڈھانپ لے گا عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پیروں کے نیچے سے، ان چاروں طرف عذاب ہوگا، ہر طرف سے عذاب انہیں گھیر لے گا، ویقولو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ذوقوا ما کنتم تعملون، چکھو جو کچھ تم کرتے تھے، یعنی جو کچھ تم کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو، اب اس کا بدلہ چکھو۔ یہ جہنم کے اندر ان کو یہ آواز سنائی دے گی، مطلب جیسے اللہ تعالیٰ اپنے شان کے لائق کلام فرمائے گا، چاہے وہ کسی منادی سے فرمائے گا، فرشتے کو حکم دے گا، وہ اللہ کی طرف سے اس طرح ندا کرے گا، بہرحال یہ اس ندا کو سنیں گے باقاعدہ، اور ان کی حسرتیں بڑھیں گی اور یہ افسوس کا اظہار کریں گے۔ آگے ارشاد فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون، اے میرے بندو وہ جو ایمان لائے، بے شک میری زمین بہت وسیع ہے، تو تم خاص میری ہی عبادت کرو۔ یہ آیت کریمہ ان مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی جو مکہ المکرمہ میں پھنسے ہوئے تھے اور ہجرت ابھی تک نہیں کی تھی، اور ڈرتے تھے کہ اگر ہم مدینہ منورہ جائیں گے تو پتہ نہیں وہاں جگہ صحیح طرح ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ ان کی تسلی کے لیے اللہ نے کلام فرمایا، انشاءاللہ اس پر مزید کچھ کلام ہوگا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔